hein rubu bi ak yi nga xamantene hein mo fa nek niki nonu rabbu day tek tamit manam ki nga xamantene mom lañuy wax al ma'bud al ma'bud moy ki ñi jaam ki nga xamne mom lañuy wara jaam moy inna allah wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim han sama borom comme nim ñew ci alquran mo ne sama borom inna allah yalla huwa rabbi moy sama borom man wa rabbukum moy seen borom fa'buduhu ne ko jaam manam rabb kon mom moy ki nga xamne mom moy yo han yello jaam comme li nga xamne nonu la sahabi bi dama fatte ban sahabi bi la hadith bi mais mi ngi ci sahihi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne da ran def sa yu xey après mu ne parfois dañ dan waxtan buñu waxtan ci buñu manam bañuy ré dal ci affaireu jahiliya dañ dan waxtan sax bay wax tuddu li dal xew ci jahiliya gi sax parfois ñuy ré ba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dege ji di feñ manam buñu julé ba paré ci suba gi dañuy tok non ci jakk ji parfois di waxtan voilà manam légui mune ben jour man maniko man may netali nak bi netali manam sama ki xew la manam man sama yalla gama defaron ci jahiliya ga wa kenn ki netali ne mom dafa defon yalla jo xamantene da ko farign lako defalewon legui da da koy defar beñe wa ben jour mu xif ba ki rek di jël beñe ci dag ko lek néna parce que mune man ñepp sen yalla yi manam amul kenn ko xamantene sen yalla am bobu dem doon defar jariñ nako ni ma jariñe man parce que man voilà on ci rek dag ci lé bu mu yag mu xam ni ki dal du yalla parce que dal ah man nga ñu xamne boti ay botu ki lañ defoon tandarmo waaw nga dañuy après dañuy lokkate rek dindi ko lokk dindi rek lek mu am keneen ku ne man nak sama yalla ba dama xey benn bëss rek dafa xey té lol sax mi ngi ci ci kutubu siyari aussi mais mi ngi ci sahih waji ñu néna mom dafa xey dem ci yalla ja fekk yalla ga aw kundu tim bok ba di ci saw mune arabul ñoko ni mus ah kundu wa genre mus hein c'est voilà genre tilu lay soxlu ban dal genre tilu la wa moy moy xaw gëna tuti ra wa du lu moy tilu bi ci dess moy kundu moy bi ci dess ñun bi en chakal voilà chakal moy tilu hmm chakal lu moy tilu voilà mais ala kulli hal de toute façon wa legui mu ñew ne ko mu ne arabun tabulul thulbanu a naka la nga arabun tabulul thulbanu alayhi laqad zalla man balat alayhi sa'alibu arabun baadu yalla buñu gis nga fofu rabbu loy utiliser baadu ku ñuy jaamu ko xamantene tabulul alayhi sa'alibu tabulu sa'luban alayhi manam nga xamantene sa'lubani manam tilli ki kundu yi dañuy saw ci bop bi ah ki dal saway du yalla parce que voilà mune nak laqad ginnani deug zalla toroxna man walak alayhi sa'alibu ko xamantene kundu yi dañuy saw ci kawam lol moy wone du yalla parce que bu doon yalla la buñu wara jam manam mom da wara meuna défendre bopam mais hein moy comme li ki alcorane do wax daraba allah masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala ab hein mamlukan abukum la yaqdiru ala shay wa huwa kallun ala mawlahu aynama tuwajjihu la yati bi khayr hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa ala siratin mustaqim wala koku misal gogu la joxe moy jam bo xamantene manul dara dara dara dara ko xamantene dal abdan dañ ko mo abdan jam la mamlu kon buñu mom abukam ba fara dafa muma dafa lu du mën ta wax la yaqdiru ala shay'in te manul dara dara la manul moy rek xam nga estati bo defar tok te ko xam nga manul dara wo wote mom kat khallun ala mawlahu manam ak aw yan la aw sas la ci kaw kiko ah kiko mom wa e na moy wajju fu ko meunti djub lol tamit la ci bi xair du indi yu mom munu ko def lo dara bamu def ko wa fofa lay ne koku yalla yoy ñom ñu mel non lañ dan jamo legui nak suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mune rabbul alamin daf la bëgg wax ne la bindé fi yépp mom lañ wara jamo han manam wala manam kon baatu rabbu day manam da fay yor tamit manam maana bobu niki nonu baatu rabbu da fay yor maana as-sayyidu bi tekki sang wa ndax sang manam fokk mu am lu nekk nit ci manam buñ ko joyale ci nit suñu manam nit rek buñ ko koy wax buñ nan ko fi sang la fokk mu am lu nekk ci mom lo xamantene day tax ak sang nekk mom wala te bo xolé suñu borom subhanahu wa ta'ala mesela tudde na yent yalla yahya ala nabi rahmatullahi salam ak sang neena sayyidan wa hasuran wa nabiyyan wa salihin sayyid sang la hasuran manam dafa nekk ko xamantene manam koku ñaari firi la am firi bu ñëk bi moy li ëpp ci manam ñi tafsir dañ wax ni hasur moy ko xamantene du am banex jëm ci jigeen ñi mom non la mel hasur voilà légui nak par contre amna ñeneen ñu ne dedet loolu du tag li tag moy hasur manam suñu borom sama da nga defaloon ak ñong da ko ñongaloon te baat has manam daf ko ñongaloon loolu boba baat bi day tek day mëna bax manam de telle sorte que lu bon rek la daanul def wa nabiyyan yanata lamina salihina ci ñu sel ñala bokkon kon manam kon sang manam melal nako neena sang la niki nonu yanata bi sallallahu alayhi wa sallam neena man ana sayyidu waladi adam wala fakhr man may sangu doomu adam yep deeng baatu sayyidu lay tudise man may sangu doomu adam yep wala fakhra te fuk rewu muko manam wala fakhra bobu day tek ñaari mbir bu ñëk bi moy fuko rewumako manam moy lima wax dama ko wax pour leral deug parce que tamit il faut ngeen xam man may kan bo leen bëgge jariñ sallallahu alayhi wasallam lolu ben manala bi ci dess moy wala fakhra moy du lolu lay fuko rewo parce que bu ma doon fuko rewo dina fuko rewo benen makaw bu gëna kawé baat bobu dina fuko rewo lu gëna kawé ne leen rek man may sang doomu adamay wa donc lolu lolu kon mu nek benen ba manam maana manam wala fofu non kon sang benen par contre niki non suñu borom subhanahu wa ta'ala tudde na jeuker sang ci alquran comme ni nga xamantene nonu la waxe ni wa alfa ya sayyid halal bab manam ndaw soso nga xamantene mom mo nekkon zulaykha soxna bourba umratul aziz han bamu tafek yent yalla yusuf alayhi salam ak manam bamuy sakku yent yalla yusuf ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam ñew ñu mëna ñom ñaar ñu tassé ak kan ñu fekkante ak sangu ba ci buntu ba deug wal fa ya ñu fekkante ak manam han sayyidaha manam sangam manam sangu ndaw ci moy jëkkeer di té baat bobu d'ailleurs ci la hadith bi ñëwé bi jibril alayhi salatu wassalam di laaj ana lan moy iman lan moy islam lan moy iman ak lan moy ihsan bam tontu ko mu ne ko yawmal qiyamati mu ne ko mal mas'ulu bi a'la min as-sa'il manam ki ñi laaj gënu ko xam kiko laaj mu ne ko amarataha manam lan moy mandarga yi wala ni al-akhirah leg mu ñew mu ne antalidal amata rabbataha gis nga baatu rabb la utiliser antalidal amata rabbataha hadith bobu mi ngi sahih al-bukhari sahih muslim ci hadithu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ci sahih muslim waya hadith abu astaghfirullah ci sahih muslim waw hawaya hadith abu hurairah radiyallahu ta'ala mom moy mom la imam bukhari mom muslim bok indi han rahmatullah alayhima mune kon antal dal amatarabataha moy mandarga yowmal qiyam bok na ci ci dayer mom la ko ñeekatul dal moy jambu jigen bi day jur aw sangam jambu jigen bi day jur sangam voilà té wa day jur sangam lool nak ay firi yu bari borox xam rahmatullah lañ wax nañ ci ay firi yu bari bo bok na ci moy dañ ni lool dafa feñ commencé won na am ci jamono tabi'i moy la moy jam bo xamantene dafa manam ndaw ci mom jam la légui ndaw ci mom bu nekké jam jëkkeur mu am ak manam mu am ak borom dom manam borom kiko mom dom dom joju day wëlbeuti ku nekk sangam parce que dom di han ko sangu yaa waaw manam day melni moko mom rek voilà lolou bobu lolou ben la ci manay voilà benen bi moy dañ ni ki day beuri quoi manam xewal yi suñu borom xana taala day def bu futu hadi amé yeen dekk yi yalla manam julliñu ubbi len ba mom len ba commencé alal ji nak ñew ci seen loxo nga gis ko xamantene kon mom manam jigen ñi legi ñom ñi jur han ñom ñoy mujjé nek ay bour après manam ñom ay jam lañ won avant mais seeni doomi après dañu mujjé nek danaka ay bour ay gor wala ay bour ay ki di yor alal ju bari et cetera lol tam ben la ci sens yi duñ ko borom xam xam yi gëndele ñu interpréter wax jojo bok na ci tamit niñ ko interpréter batay wax yenente bobu sallalahu alayhi wasallam moy ne dañ ni dañuy dem ba doom yi doot ñu yarot manam legi jigen ji mom ñi mi jur manam danaka day jur nit ba du len ñeme wax dara wa doot len ñeme tereti doot len ñeme digeleti manam dal da ngeen nit te lol tamit xam na ni yexi nañ ci ndax wala ay yeneen manam firi bari na ci manam ñu mëna interpréter lol waye yalla rek mo xam wax deug yalla wallahu aalam manam mo xam deug yeenentim sallallahu alaihi wasallam lan la namoon ci baat bobu ala kulli halin ay baat ba manam firi la yo xamantene muhtamil la dal manam mën nañ nek li mën na nek li mën na nek yeneen mbir tamit donc kon sayyidou day tek manam kon rabbu day tek sayyid amma arab nak arab yi ñom buñu waxe sayyidou manam buñu waxe aw sang ñom di lañ ko joyal ci fukki nit fuk wa fuk yoyu ci lañuy joyal baatu sayyid wa motax al aziz yi rahmalahu netal nak manam ci jele ci an nihaya mu ne mu indi ay bayt yo xamanteni day tektale lolu mu ne wa yutlaqu fil urbi lafdatu sayyidi li ashati ashkhas bi naql al musaddadi li rabbin wa zawjin aw ra'is al muqaddami ha sharifun karimin fadilin ذو تودد كذاك حليم حاكم متحمل اذى قومه اذ غيرهم لم يسود اه ياي تي لا نيو مانام مونيه ويتلقى ديفنا جيال ها fi la arab ci arab manam la ko arab di lañ joyal lafzatu sayyidi batu sayyid li ashrat ashkhas ki fukki nit fukki personnalité wa bi naql musaddad ci manam toxal go xamantene nak mune ma nga la koy toxalal toxal go xamantene day mudd manam day jup xot jappal li rabbim borom dañ koy wax rabbu dañ koy wax sang zawjin jeuker dañ koy wax sang sayyid sayyid ah aw ra'is muqaddam wala bok ko xamantene njit la kuñu jital president dañ koy wax sayyid sang njit buñu jital hein sharif dañ koy wax sag ko xamantene da tedd ci ciosan bokoy sharif karim ko xamantene da mom ciosan ga bokul ci ñoño waye suñu borom may nako farlu hein ak gor gorlu ba mu yegg ci manam di togalé manam grand gaillard yi hein kok tamit dañ koy wax sang karim ku tedd hein ah ben lu tawad di ko xamanteni wa dekk bi yep ko bëgg koku dañ koy wax sang tamit lu tawad di zout vi tawad di lu wala moy zout tawad di borom ak tofel dal wa kok tamit dañ koy wax sang deug mu ne kazaka halimun ko xamanteni dafa lewet day denirru nit ñi dañ koy togn mais day denirru mel ni yegu yoy tam dañ koy wax sang hein kazaka halimun hein hakimun ko xamanteni tamit ab atté kat la wala borom xel mu rafet la xereñ ku xereñ la koku dañ koy wax sang hein ak mutahammilun aza qawmihi ak ko xamantene day yanu ay lor nitam yi manam peuple nitam ni sen lor yi ñi loré mom da koy yanu moy xam lu azal wara comme le cheikh al-hadji malik waxon rabbil alamin wa ta'zimu amrillah xam lu azal wara huma mawrida fafi dhulal raghib ñaari mbire ngi ni ñi nga xamantene dañoo sel nanu way ñom dañoo nan ci leeru borom subhanahu wa ta'ala dañ ko xemem nit ñu bax ñu sel nga ñaar mbir moy ta'zimu amrullah magal mbiru yalla lepp lo xamne suñu borom dako magal nga magal ko yalla yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente yi malaaka yi téré yi han xam xam yi rek xam xam yu diine rek yépp han ak borom xam xam yi ak dama nek kaaba ga manam ak alquran manam lepp rek nga magal le lepp lo xamne suñu borom magal nako subhanahu wa ta'ala lolu manam jikko bobu deja bobu jikko la ak benen jikko moy xamlu azal wara di ngar da joy lolu mindi fi hein moy ngay supporter ngay supporter wa ngay supporter lolu mindi wa lolu ma xam la wa supporter lolu mindi moy nit ñi seen wax yu ñaaw ye seen jufi ñaaw ye ngardaaj wa ngardaaj deg mo wa ñaar yoy ñom yoy manam lolu tamit ku ko mel sang nga ko dañ koy sax mune iz ghayruhum lam yusawwad ndax ñurul ñi nak kenn mënul ñi ru ñi sang man ñurul ñi rek duggun ci kang wa motax kon en tout cas jikko yo yalla ñiko yalla may dal nga xam tane da tax nek sang parce que batu sang manam lu am solo legui nak mu am leneen lu dess moy sang kenn duko wax kudul manam ñi de dem len wax sang mais baatu def alif lam mim ci kanamu sang as-sayyid koku yalla lañ koy wax comme yannabi sallalahu alayhi wasallam hein ki ñewon ne ko ant sayyiduna mun inna allaha huwa as-sayyid yalla mom moy as-sayyid manam mom moy sang bu mag bi da parce que day bañ ñu jaawale mais sino waxna mom ne ana sayyid wala de adam wala fakhar man may sang doomu adamay te pokeura taxul kon xam nga koku bañul ni sang la niki non alquran mo saxal ci ñaari ay yi ñu wax sax baaxu sang saxal ko ci ay doomi adama kor yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam terewul lool andak han sa sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu kérok bi nga xamantene maam ci lañ ko jame nonu banam ba bañu koy jël diko indi bi mu ñew moy sang wa ansari lan yenen ci sallallahu alayhi wasallam daf ni ku mu ila sayyidiku han dug len ngeen teru di ngeen dem han ngeen teru sen sang voilà donc da koy woné ala kulli halin mais le kon hadith ba le lol lañ koy lol lay tekki dal manam yaronte sa sallam limuy bañ baatu as-sayyid manam as-sayyid la bañ baatu as-sayyid parce que dañ inna as-sayyida wallah tabaarak wa ta'ala hein allah tabaarak wa ta'ala mom moy as-sayyid moy sang bu mag bi voilà mais sinon bu fekkante liñ ci djublu moy sang nit ñi sallallahu alayhi wasallam wala yoyu mom manam suñu sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam lol lu bax la te d'ailleurs sax borom xoxum rahmatullah alayhim lul ben du ñaar ci ñom ñu bare bare ci ñom rawati na ñi nga xamne ñoy a'immatu shafi'i te man yaakar na nak wax deug yalla bo gisé shafi'i sax borom subhanahu wa ta'ala yekiti sen tour ba ci sen imam yu mag yi ñoñu ñoy nek vraiment manam ñoy ragne ko ci sen jamono ci walu xam xam yu bari en tout cas sen téré ñoo ñu gëna siiw te ñom la suñu borom gëna tassaré waaw han te suñu borom def na barké bu mag ci seen téré seen mbind ku melni imam al-juwayni han ku mel imam al-haramaini han imam al-ghazali imam as-suyuti al-hafiz ibn hajar al-asqalani al-hafiz ibn hajar al-haytami imam an-nawawi tajuddin as-subki taqiyuddin as-subki al-qastalani ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñep ay shafi'i la ah imam ak al-hafiz ibn kathir ak ñeneen rahmatullah al-jami' bari ni ño xamantene ñoom seenu radje ko dafa jiggi dayo ci mbolam fan diini ah imam al-bayhaqi han ad-darqutni ñoom xol ñoñu mak ñoñu nga xamne ay shaikh ay la ñoom ñep rahmatullah alayhim manam lolu amana li tax suñu borom subhanahu wa ta'ala def lolu ci ñom moy ñom dañuy saxal baatu manam ñom dañ ne amana li tax deug deug moy ñaari mbir bu ñeek bi moy comme li nga xamne mom lañu nekk lolu biñu tollé ci basmala moy walu yu bobu nga xamantene dafa han dañ ko laaj ana lan motax imam shafi'i radhiyallahu anhu suñu borom subhanahu wa ta'ala yekiti baatam ci manam yekiti turum ci ñimu tollol jamono ñu ne parce que mom da daan wax bismillahir rahmanir rahim ci kaw yekiti gogum mu doon yekiti tur han tur yalla motax yalla yekiti turum koku ben la benen bi tamit moy benen bi tamit moy le fait que ñom ñuy wax ne masalan même boy taaya nga duggal baatu sayyid manam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad manam nga duggal baatu sang sallallahu alayhi wasallam mo gën té loolu ñiko tan ci malikee yi bari wul manam malikee seen njit imam yi sax dañ ko bañ ñoom dañ bañ sayyid dañ bañ waaw dañ parce que dañ ni baat la bo xamantene non lañ ko jangale lañ ko teyé non alors que shafi'i ñoom dañuy wax ni dedet nañ ko duggal sayyidina parce que mo gën samonté téggin fofu mo gën samonté liñ diggal kessé lool day déllu wat motax maam day déllu wat ci benen masala moy lan masala usuliyya la moy est ce que samonté téggin han mo gën wala jëfé ndigal lool bu sa da parlo kofu masala usuliyya la bo xamantene masala bobu ci la masala bi tegg manam adu ku notal ne jëfé ndigal ala kulli halin mo gën mom day wax ne nga wax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad bamu jeex mo gën alors que ku wax ne samonté ndigal teggin mo gën mom day wax ne nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammad mo gën waye dafa melni inshallah samonté teggin gi moy gëna deugar ndax lan abubakar siddiq radhiyallahu anhu loolu la defé mom mo upp xam xam ci xéetu ginnaw yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam abubakar siddiq radhiyallahu anhu kërok biko yent bi sallallahu alayhi wasallam né makanaka moy yent bi dafa demone ci banu awfu jité len d'ailleurs même bi muy waji genn aduna tam la même chose la def abubakar siddiq radhiyallahu anhu dafa dem ba kabar han bimu démé ba kabar yent bi sallallahu alayhi wasallam ñew imam ñew légi muy délu ginnaw pour jox pour yentibi sallallahu alayhi wasallam yeggal jité gi julli gi mu ne ko makanaka manam sa place nekkal fi nga tak mu ne la mu daani delu ginnaw bañ te and ak xolam ni mu sam ni mu fonke ndigal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mais fofu nonu daf ni dedet dafa wolbeuti ko taxaw taxaw ci ginnaw te and ak yonenti bi moko wax sallallahu alayhi wasallam ni ko demal taxal place mu bañ mu delu ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dem yite ba par dal ko lutax bima la waxe nga taxaw mu taxawulo mu na la yom baxi le bina abi quhafa yellowul ci doomu abu quhafa muy def lolu muy jite yonenti bi yellowul ko wala yellowul manam wa ci ibn abi quhafa di def lolu manam doomu abu quhafa moy mom abubakar radhiyallahu anhu manam kon ci lañuy xamé ni lolu mo gën wala ak tamit qissa hasan ibn sabit radiyallahu anhu bi yantu sallallahu alayhi wasallam do wax ne abul man bulen di jog da ngir man manam man so soral toge buma ñewé bulen jog ngir man and ak xam nga pourtant fele waxon na ne mais lolou dako def pour par modestie parce que sik neeku ci ne lim wax sank te ñu netal ko ci salu mu madala galanu ñu defal koko moko gëna yeey motax hasan dafa jog ne ko aqumu wal qiyam ilayka fardun wa tarkul fard anna yastaqimu فهل يمكن من له عقل رجيح ما ولا له فكر رجيح وعقل يراك ولا يقول ومعرفة أصحاب الله فهل يمكن من له عقل رجيح ومعرفة يراك ولا يقوم وا تلا سد وي و تي ساسي nga xamantene ki neena imam ki الشيخ سيدي احمد سكيريت رضي الله عنه نينا بيد يوي كوكو موكال يالا دو لاك سلامين من اقوم والقيام اليك فرض وترك الفرض ان يستقيم فهل يمكن من له عقل رجيح ومعرفه يراك ولا يقوم من اقوم داماي تخاو من damay taxaw man mom damay taxaw manam bo ñewé ci place man damay juk taxaw wala nga ki wa mu nako aqum wal qiyam ilayka fard ndax juk taxawal fekk manam gatandu la ci boy ñew lolu farata la wa tarkul fard baye farata nak anna yastaqimu ana naka lay la ne lay jume ana la ko lay jume wa fal yumkin est ce que man na nek man la ho kepp ko xamne ñeel lako aqulun rajihun xel mo xamantene dafa yoy note dafa bax lol wa ma'rifatun ak xam xam bu wer yara ko mudila gis wala yaqumu ci dido wa motax sayyid ahmed sukari nak radiyallahu anhu wax na ne en tout cas manam toxal na dal baat bo mu ne kuko mokal mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dama defal sutura ba du lak mom wala du lak salamen kon lolou manam manam yoyep day notal manam le fait que manam samonté téggu moy upp doole ci manam ci place yoyu mo upp doole lan jeufi ndigal bi kesse yeen ci sallallahu alayhi wasallam bu waxe gaay wax len allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad hein lolu xey manam du mom du taxaw nan wax len ala sayyidina muhammad du ko wax ndax modestium du ko ko may comme ni mu waxe ala sayyidu wal adam wala fakhar sama modestium manam pou ko rewuma ndax modestium mom moko dul may lolu voilà andak motax xolal subhanallah te mana bobu day delu ci wat ci le fait que ngay gis masala noddo noddo xolal julli ni mu foré sam yeenbi sallallahu dafa dem ba ca kaw ñu jox ko mais noddo noddo yeenbi bi waxuko yeenbi bi ko ñu gëna ci soko wa xam nga lañ ko gënt abdullah ibn zayd ibn abdurrabbih radiyallahu anhu moko gënt Seyna Omar radhiyallahu anhu neena mom tamit gentone na exactement la même chose lan motax noddu yeen ci sallallahu alayhi wasallam waxu ko comme nimu waxe yenen sharia yi lenen mbir yi ci sharia mais ñeneen lako yalla won ñoom ñu gentu ko ñew wax ko han yeen ci sallallahu alayhi wasallam ne wa kay ni la lañu wara wax parce que té en plus mune nonu asaman sa déggé wonnako déggo lan motax yentou sallam ñew rek jangal nit ñi ñuy nodde ndax baatu baat ban ashhadu anna muhammad rasulullah bi ne ci bi tudale giñ koy tudale sallallahu alayhi wasallam ci bi modestie du ko may mom muy jog nan day jangale lol nako kon dafa melni wa modestie par modestie ka no bañ jangale lol wa du ko ko may legui nak lolou suñu borom sa te comme fokk mbir mi ñu jangale ko suñu borom def nak ay ru'ya salihah am manam ay julit gentu ko ñu xamne nak waaw kay baye di nak legui mingi